Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Velkommen. Nu sidder jeg parat til at få et par hyggelige timer sammen med jer her lørdag aften. Ja. Nu skal det jo ikke blive alt for familiært. Og det er nok meget godt, at I ikke kan se mig, og jeg hverken kan se eller høre jer. Men derfor kan man jo godt være sammen på en eller anden måde. Sammen om en god historie. Det er det, vi skal være i aften. Og selvom I hverken kan smage eller lugte en god cigar, så kan I måske alligevel fornemme lidt af atmosfæren. Historien, ja, den foregår i gamle dage, i første halvdel af 1800-tallet i Norge. Den udkom i 1854, men vi er nok tilbage i 1830'erne og 40'erne. Georg Kold er sekretær og huslæger hos en amtmand ude i landet. Og romanen, som jeg læser, hedder jo Amtmandens døtre. Forfatteren hedder Camilla Collett, og hun skrev kun den ene roman. Men så skrev hun en masse journalistik, artikler og noveller også. Amtmandens døtre er jo et decideret indlæg i kvindesagen, kan man sige. Det, som den tager fat på, det er borgerskabets unge døtre, som bliver meget snævert opdraget til kun at blive gift så hurtigt som muligt, og dermed blive manden underdanig. Og dem, der ikke bliver gift, de har det heller ikke nemt, for det er ikke godt at blive gammel jomfru. Men de unge gifte koner, de er som regel ikke gift af kærlighed, men fordi de føler sig tvunget til det. Enten af forældrene, ofte moren, eller af omgivelserne i det hele taget, eller af frygt for at ende som gammel jomfru. De er sjældent lykkelige, og de får sjældent brugt deres evner, fordi de lever som mandens slaver, mere eller mindre. Og de er slet ikke opdraget til at have selvstændig tankevirksomhed og åndelige interesser. Så de kan ikke rigtig snakke med om noget. Og derfor er det jo også, at Georg Kold har oplevet, at de er, virker meget tomme og indholdsløse. Og derfor er han ikke blevet forlovet. Eller jo, han blev forlovet en gang, men han hævede forlovelsen, fordi han ikke kunne holde den tomhed ud, der var inde bag den smukke facade. Og så er der jo den yngste datter hos amtmanden, Sofie, som jo har sine ældre søsters skræmmende eksempel. De er blevet gift med huslæger begge to, og det er ikke blevet til lykke for dem. Så Sofie, hun har med sit skarpe blik fundet ud af, at det er ikke sjovt at blive gift på den måde, som det foregår der, og med morens voldsom pres på døtrene. Så hun skal ikke nyde noget af det. Alligevel så har hun jo røbet til sin dagbog, som vi gudskelov har fået lov til at kigge i. Det er jo heldigt, at vi kan læse den, for så kan vi altså se, at der bag hendes facade gemmer sig meget, som ingen rigtig får at se. Skarpe iagttagelser og stærke holdninger. Men hun har dog været inde på, om hun måske har dømt Georg Kold for fordomsfuldt og hårdt, vil bare se ham som endnu en af de utålelige mænd. For han har jo røbet nogle tanker for hende, som har fundet genklang. Men Sådan en ung, giftefærdig pige, hun kan jo ikke færdes i det miljø, der er derude i den norske provins, uden at være under konstant opsigt. Og der bliver talt om en lige meget, hvad man gør og ikke gør. Og det var lige der, vi sluttede. Jeg går lige en afsnit tilbage, så samler jeg den op her. For der stod, når hun havde været ude, fandt man 100 ting at bemærke om hende. En fandt hende for fri, en anden for stiv. Atter en anden fandt, at hun alt for tydeligt lagde for dagen, at hun kedede sig. Kort, det var ubegribeligt, hvor den elskværdige dannede dame fru Ram kunne komme til den datter, der var så underlig, så forskruet, så aparte, så barnagtig, så... Ja, man vidste ikke selv hvad. Det barnagtige bestod i, at hun under tiden brød de voksne stive kreds og sluttede sig til børnenes leg, til megen fryd for dem. Hos præstens smuttede hun gerne op til den gamle jomfru Nandrup, der skønt altid sengeliggende, dog var fuld af livlighed. Det gamle menneske fik ligesom nyt liv den dag, at den unge smukke pige trådte ind til hende, venligt spurgte til hende, og derpå med megen interesse hørte på hendes mange lystige og traurige historier. Dog var det især, når Sofie var fraværende, man følte en lyst til at kritisere hende. Når hun var til stede, øvede hendes personlighed sin magt over alle, og mod deres vilje imponerede hun dem. Et omdømme forstørres altid i sine fjernere svingninger, ligesom de større og større ringe, der omkredser den sten, der falder i dammen. I næste bygd havde rygtet gjort hende til et rent fabeldyr. En dag, da amtmandens på Sofie nær var bortrejste, kom en familie fra en fjern egn for at aflægge et besøg. Sofie modtog dem alene, og i det hun følte den forpligtelse, der pålå hende som værtinde, opbød hun alt for at behage de fremmede. Et nydeligt middagsbord, ture omkring på gården, lod dem ikke savne de fraværende. De rejste aldeles opfyldt af hendes forekommende opmærksomhed. Til slutning må vi endnu bemærke, at Sofie stod sig bedst hos bygdens gamle herre, der mere eller mindre var hendes varme beundrer. Mænd er aldrig så smålige i deres domme som fruen til mig. Og da ingen krænket forfængelighed kom med i spillet, optog de Sofies elskværdighed ren og uforvansket. Det fremmedartede i hendes væsen mårede den, uden at støde den. Det blotte syn af hende vagte lyse minder. Hun tygtes dem genskinnet af et ideal, drømt dengang for længe siden, og som mutters prosa og 30 år et kontorstøv ikke ganske havde begravet. Lorenz Brands besøg var i den senere tid blevende hyppigere hos amtmandens, da han for det første havde slået sig ned hos sin mor. Desværre så man, at det for hver gang gik ned ad bakke med ham. Den grønne frakke, verkensvesten og vokstushuen med kokarden, hin dragt Kold havde foræret ham, havde han solgt igen, da hans stolthed ikke tillod ham at bære den. Alt tog øjensynligt af, og han selv syntes med stærke skridt at nærme sig til det sidste traurige trin, denne dyriske sløvhedstilstand, hvorhen blusel og anger ikke mere når. Mod de andre var han mere højrystet og uforskammet end nogensinde, mens han viste Sofie en lige så vidtdreven patetisk beundring. Gud ved, hvem der er mest at beklage, sagde Amalie til hende. Mor og jeg, som han er så uartig imod, eller du, der er genstand for hans højagtelse. Der er ingen tvivl om, at jeg er ulykkeligst, mente Sofie. Til jeg bestræber mig dog for at nedstemme hans følelser for mig, mens mor og du ikke gør jer synderlig umage for at formidle dem, han nærer for jer. Hans påtrængenhed begyndte virkelig at genere hende højlig. Var det hende muligt, undgik hun at være nærværende. At møde ham ude alene, voldte hende i tankerne en stor rejsel. En eftermiddag befandt Sofie sig på sit værelse ovenpå, der var beliggende inden for et større, som tilhørte Amalie. Hun sad på den lille lave sofa mellem vinduerne og læste en bog, som Kold havde lånt hende. Udenfor slog et længe ventet regn forfriskende ned på de tørre marker. Af og til, når et svagt lyn blinkede for de sænkede øjelåg, så hun op, mens hun mekanisk fulgte den endnu fjernere tordens rullen. Hun hørte, således fordybet i sin læsning, at det gik i den ydre dør, at hendes egen blev lukket op og i, og at sagde det skridt nærmede sig. Da hun troede, at det var Amalie, så hun efter en stund ligegyldigt op. Foran hende stod Lorenz Brandt, med et stift, næsten forvildet blik festet på hende. Åh, hvorfor så red, sagde han. Er det et uhyre? Endnu har jeg jo intet sagt. Hvad vil de? Hvem søger de? Ja, dig, netop dig, ingen anden. Jeg har noget at sige dig. Så er dette værelse ikke stedet dertil. Hvor tør de våge at trænge herind? Hun rejste sig for at gå. Men det var forgæves. Brandt havde med sin knortekæp stillet sig foran døren på en måde, som viste, at det var hans agte afskæren ved at flugt. Han var i den tilstand, der for alle af hans lige er den skrækkeligste. Han var ædru. Håret hang vådt og forpjusket om det indfaldende ansigt. I de ellers matte glansløse øjne med det rødlige hvide lyste en dunkel ild, en fortvivlet beslutning. Her, intet andet sted kan jeg tale med dig. Dernede ikke. Tror du, at jeg har i sinde at røre et stenhjerte som din mors eller give en romanscene for din tossede, forskruede søster? Ti, råbte Sofie i harme. Således våger de omtale dem, de skylder agtelse i det mindste. Mennesker, som i deres hele liv ikke har vist dem andet end godhed og overbærelse. Godhed og overbærelse, sagde Brandt bittert. Så, din mor har behandlet mig med godhed? Ja, ja. Hun kælede for drengen. Hun også, så længe han var smuk og håbefuld. Så længe lykken smilte til ham, med andre ord. Da det var forbi, så sparkede man til ham som til en skabet hund. Din far, den stakkels forskræmte gamle, tør naturligvis heller ikke. Sofie afbrød ham igen. Nævn ikke fars navn, sagde hun. De ved ikke selv, hvad de siger, hvor uskyldig det er. Tænk dem om. Hvis skyld er det, at far og mor har forandret deres opførsel mod den. Du har ikke forandret den, Sofie. Du, den bedste, den ædeleste af din slægt, du har vist mig deltagelse og godhed. Nej, afbrød Sofie for skrækket. Jeg har ingen godhed vist mere end de andre. Jo, jo, nægte ikke. Du har ikke behandlet mig som en elendig, en forskudt. I din opførsel lå der noget ganske andet. Denne ømhed, hvormed du hang ved mig allerede som barn, som jeg, den er alle forgudede yngling, dengang ikke vidste at skatte rigtigt, den er endnu ikke slukket i dit hjerte for mig. Afbryd mig ikke. Dette opgik klart for mig den første gang, jeg efter mange år så dig igen. Fra hin dag, fra hin uforglemmelige aften på sæderen, der tager sig en ny retning i mit liv. Der druknede jeg ligesom det gamle menneske i mig. Du blev mig mit livshåb, min nye ledestjerne. Ja, du, Sofie, er af himlen udkåret til en stor, en herlig mission til et menneskes frelse. Ved din hånd vil han vende tilbage til det menneskelige samfund, som har forstødt ham. Jeg, udbrød endelig Sofie. Hvad mener de? Ja, du og ingen anden, vedblev Brandt med den samme underlige blanding af svulst og virkelig følelse. Ser du, jeg ved jo vel, at jeg er sunken dybt, og at menneskene har en ret, men også kun en slags ret til at forstøde mig. De endnu lever der, jeg føler det, noget godt og dygtigt i mig, som deres hårdhed ikke har magtet at ødelægge. Jeg er vig over dette hjerteløse samfund. På det vælter jeg den største skyld, den bitterste skyld. I stedet for at række en forvildet sjæl hånden, i stedet for at søge at oprejse ham i hans egen agtelse, støder det ham med foragt dybere ned i svælget og behandler ham som æreløs, inden han endnu er det. Det skrækkelige ved min stilling, Sofie, er det næsten umuligt i at vende om, da broen overalt er afkastet. Der står viljen hen og vridende og bryder fortvivl sin kraft mod det umulige, indtil den føler sin afmagt igen, den stakkels vilje. Det skrækkelige er, at man holdes for forloren, mens man endnu kunne reddes. Altså forloren i betydningen fortabt. Jeg kunne fortælle dig træk heraf, som ville røre dig, der er så god til tårer, og som måtte kunne røre en sten. I hine lystige sværmende dage, der blev spiren til mit fald, som så mange andens, havde jeg en kammerat, en ven. Han var ånden i vores sammenkomster. Den onde, må jeg lægge til. Den vildeste, den mest ekstravagante, var han den første og sidste i alle lag. Dertil begavet med en vis overlegenhed, drog han de yngre og svagere med sig mod fordærvelsens rand. Han selv redde sig i tide, og er holdt ved mægtig protektion et af landets gode præstekald. Her havde han allerede nogle år forkyndt Guds ord for sine besmittede læber. Der tænkte jeg på ham, på denne ven, der havde haft så meget skyld i min ulykke, og en god stund besluttede jeg mig for at opsøge ham. Nu skal hans gode eksempel virke på mig, tænkte jeg. Det vil styrke mig at se hans virkelige fromhed og ærefulde vandel, og jeg forberedte mig til dette gensyn. Sofie, i lang tid hungrede for at skaffe mig en anstændig klædning. Hvad vil det sige at hungre? Men i 4 måneder smagte mine læber ikke forbandelsens drik, for jeg kunne fremstille mig ham værdig. Og jeg kom, og han modtog mig godt. Åh ja, Jeg hungrede ikke, og jeg fik tag over hovedet. Men som en tigger blev mad og seng tilslængt mig på et afsidesværelse, hvor man husede håndværkskale og omstrejfende personer. Og når jeg viste mig, krøb hans kone og børn i skjul, som om jeg var en spedalsk. Også Hed i denne afkrog havde rygtet trængt sig foran mig her, hvor han agtede og tilfreds nød frugterne af sin skinhellighed. Ja, han var en af disse mange vanhellige præster her i landet, der bruger slapheden efter udsvævelsen som en fromhedsmaske, hvorved de blænder de stakkels godtroende børn. Jeg tror dog ikke, at han lod mig gå uden at se mig. Næh, bevares. Næste morgen bliver jeg stedet for hans åsyn, og hans velerværdighed holdt en salvelsesfuld formaningstale og afskedede mig derpå, i det han trykkede mig en hel speciedaler i hånden, som jeg ikke havde fatning nok til at kaste ham i ansigtet, den elendige hykler. Når venner behandler en så, hvad tror du da ikke, at jeg har døjet af fremmede? Ja, også her i huset, hvor jeg engang var elsket som en søn, møder man denne ringeagt, der er desto frygteligere, som den skjuler sig under en glat, kold opførsel, jeg ikke kan få tag i, og som glider mig som en ål ud af hænderne. Men således er jeg blevet jaget som et såret, som et udmattet dyr, indtil jeg sank for dine fødder, Sofie. Af dig venter jeg livet. Du har det i din hånd. Bestem. Sofie, i vis medlidende træk, man kunne læse den deltagelse, hvormed hun havde fulgt hans skildring, glemte over den næste hans endelige hensigt. Måske havde hun endnu ikke ret forstået den. Hans sidste ord bragte hende pludselig tilbage til virkeligheden. Hvorledes? Råbte hun. De kan dog ikke mene, at du skal forene din skæbne med min, at du skal blive min redning, mit håb, min støtte. Jo, det mener jeg. Sofie trådte med rædsel så langt tilbage, som hun kunne. Men da hun bemærkede den vilde, næsten fortvivlede gebærde, hvormed Lorenz fulgte denne hendes uvilkårlige bevægelse, fattede hun så voldsomt, nærmede sig igen, og i det hun lagde sin skælvende hånd på hans arm, sagde hun mildt, besind dem brændt. Det kan ikke være deres alvor. Jeg skulle turde påtage mig et sådan kald. Jeg, så ung, så uerfaren, der ikke kender det mindste til verden, skulle formå det over for dem, som andre ikke har kunnet, der står dem langt nærmere. De siger, at jeg selv har opmuntret dem. Åh nej, nej, det er umuligt, at de kan tage sådan fejl. Jeg har været venlig og høflig mod dem, som mod enhver anden. Og hvorfor skulle jeg nægte det? Og så deres skæbne, som jeg sammenlignede med den, vi engang udmalede os, gik mig til hjertet. Og det kunne ikke falde mig ind at skjule det. Jeg har ikke set dem på mange år, og kontrasten måtte derfor gribe mig smerteligt. Havde jeg, som de andre, fulgt dem skridt for skridt, så ville det være gået mig som dem, frygter jeg. Og de ville nu være lige så vred på mig. Ja, denne lange, velstuderte og højst moralske tale klæder dig ganske udmærket, sagde Lorenz bittert. Det er et arveligt talent, mærker jeg. Jeg venter nu blot på kapitlet om min gamle, nedbøjede mor, som din mamma så uforlignelig ved at foredrage. Bliv ved. Jeg hører en dægtig til. Jeg vil aldeles ikke blive ved. Vi har talt alt for længe om det. Lad os gå. Lad os gå. Men først skal de love mig, at det skal være sidste gang. Og det er alt, hvad du har at sige mig. Og dermed tror du at kunne affærdige mig, sagde Lorenz og trådte et skridt nærmere. Men Gud, hvad vil de da? Hvad skal jeg gøre? Du skal blive min. Åh, Sofie, miskend ikke dit kald. Hvad tror du, en sådan engel er sat til her i verden uden for at frelse de fortabte? Det er kvindens bestemmelse at opoffre for sig. Nej, det er ikke kvindens bestemmelse at styrte sig i en sikker ulykke uden at kunne frelse nogen. Sofie, sagde han og faldt på knæ, i det han med heftighed greb hendes hænder. Afsig ikke denne dom så hårdt, så afgørende. Jeg forlanger intet løfte af dig nu. Giv mig blot et håb, et lidet bitte håb om, at du vil høre mig, når jeg har gjort mig fortjent dertil. Jeg ved det. Således som du ser mig nu, kan jeg blot vække din afsky. Din uvilje er så naturlig. Du skal ikke se mig, uden at jeg kan vise mig for dig en skikkelse, der er dig værdig. Dog jo, se dig må jeg for at hente styrke til det nye liv, jeg skal føre. Min igenfødelse. Blot se dig for at læse en stråle af håb i dine øjne. Dermed skal jeg trods alt, verdens foragt, jeg om selve helvede steg op for at friste mig. Jeg beder, jeg besværger den brændt, sagde den døde blege Sofie. Lad mig være. Glem, at de nogensinde har talt om dette. Rejs dem for Guds skyld. Rejs dem brændt. Gud ved, hvor deres ulykke går mig nær. Hvor villig Jeg vil tro på alt undskyldende for dem, på alt, hvad der endnu er godt og som kunne reddes, men ikke ved mig. Ikke ved mig. Jeg vil altid være venlig mod dem. Jeg skal ikke glemme, at de har været os en bror. Jeg skal forsvare dem mod alle og stå dem bi i råd og død som en søster, hvis de selv vil det. Hvis de ikke tvinger mig til at sky og hade dem. Altså, Ritter Treuschwesterliebe widmet euch dies Herz. Nå, tak skal du have. Ja, det er et citat fra digt af Schiller, det her. Nå, tak skal du have. Råd har jeg nok af død, rigt nok mindre. Er det dit sidste uigenkaldelige ord? Kom, kom. Ah, jeg forstår, sagde Lorenz efter en pause, mens hans øje hvilede skarpt på hende. En anden har trængt sig mellem dig og mig. Det var altså dine beskedne skrubler, at du ikke var dette kald voksen. Men mig nager du ikke. Se blot, hvor rød du bliver. Ja, så har han dog lusket sig ind i dit hjerte, denne glatte vindbøjtel. Så har han dog vist at bestikke dig med sine nymodens hjerteløse fraser. Vok dig for dette menneske, Sofie. Han vil volde din ulykke. Sofie svarede ikke, men uvilkårligt bukkede hun sig efter bogen, der var faldet ned, mens en brændende rødme bedækkede hendes ansigt. Brandt gættede den bevægelse. Han rev bogen ud af hånden, så på titelbladet og skreg: Tænkte jeg det ikke? Der står hans navn, den for... Og som en rasende rev han bogen i mange stykker og trampede på den. Åh, mumlede han, når jeg blot vidste, hvorfor jeg hader dette menneske så. Ja, hans værste synd var vel, at han sprang i vandet og frelste deres liv, sagde Sofie med foragt. Ja, du har død og helvede ret. Det er også derfor hader jeg ham netop, skreg Brandt med stigende raseri. Har han ikke derved beredt sig en ny triumf og mig nye ydmygelser? Åh, jeg forstår, han er blevet dobbelt interessant, uimodståelig siden. Men hans tur kommer nok også en gang. Gid mine kvaler tusind folk rammer ham. Ja, gid han vride sig for din fod, fortvivlet og ubønhørt som jeg. Og du, Sofie, tag dig jagt. Du skal herefter føle, hvad det vil sige at styrte et menneske ned i afgrunden. Han gik med et skrækkeligt blik. I døren gav han sin hund, der længe havde pipet udenfor, et brutalt spark, så det arme bæst hylende tumlede til side. Amalie, der lidt efter kom til, fandt Sofie siddende på sofaen, skælvende på alle lemmer. Næppe kunne hun få antydet, hvad der var passeret. Åh, det skrækkelige menneske, råbte Amalie og søgte kærlig og berolige søsteren, at man skal være udsat for sådan. Jamen, se, der går han, og lige over mors nelliker. Jamen, det er dog rædsomt. Og søstrene så nu med skræk og en vis tilfredsstillelse Brandt, fuldt af sin slukørede hund, springe tværs over blomsterbeden i haven, klatre over stakittet og forsvinde i marken. Tordenbyen udgød sig i det samme under voldsomme lyn. Da Amalie var gået, lukkede Sofie sin dør, et rov for nye tanker og bevægelser. På Lorenz Brandt tænkte hun ikke mere. Nej. Det kan man jo godt forstå. Det var jo ikke den smarteste måde at vinde en pige på. Nå, jeg skal fortælle eventuelt nytilkomne, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og her sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer en klassisk norsk roman med titlen Amtmandens døtre. Forfatteren hedder Camilla Collett. Romanen udkom i 1854 og handler om kvindens stilling i datidens samfund. Og nu kommer anden del af romanen. De fremmede som en gang, mens amtmanden var fraværende, havde aflagt et kort besøg på gården, var en provst Rein og hans gifte søster, midaldrende folk, begge bosatte i et sydligere strøg af landet. De befandt sig på en rejse til en bygd i amtmandens distrikt, hvorhen fruens mand, en landmilitær, var blevet forflyttet. Vejen førte dem næsten lige forbi gården. Provsten havde i yngre dage kendt amtmanden og hans frue. Det interesserede ham derfor højligt at se disse gamle venner igen efter så mange års forløb. Man vil erindre, at de rejsende kun traf Sofie hjemme, og til lige det behagelige indtryk, hun gjorde på dem, hvilket stod i en besynderlig modsætning til de barokke, uklare og til dels umilde domme, de efter omtale havde dannet sig om hende. Hvorvidt imidlertid dette gunstige indtryk havde sin grund i en indløben fejltagelse, er vanskelig at afgøre. Fordomme og forudfattede meninger øver stor magt over os og spiller ofte de bedste et pus. Efter de to agtværdige søskende, vel indskibet i den magelige rejsevogn, et stykke op i alléen, lidt møjsommeligt havde vendt sig om, og tilvinket deres unge værtinde endnu et sidste liv vel, bemærkede provsten. Det var da ret uheldigt, at vi ikke traf familien hjemme. Nå, sig hellere, at det var så heldigt, svarede søsteren, at vi traf den ældste datter og ikke den yngre. Hun skal være et rent utyske, kapriciøs og fuld af indfald. Vild og forvågen som kosak skal hun sprænge alle farens heste. Hun havde været i stand til at slå døren i lige for næsen af os. Bevares, ja, der var denne søster noget ganske andet. Ja, ikke sandt. Det var da et sødt menneske. Jeg har ganske aldeles indtaget i hende. Og smuk, at man ikke har talt mere om sådan skønhed. Der har rygtet mod sædvane været for moderat. Jeg har dog hørt frøken Gram omtale som en indtagende pige, bemærkede den mere ordknappe bror. Og så forekommende og behagelig. Og så anretningen, hvor smagfuld var den ikke. Retterne var så simple og dog delikate. Jeg ved, hvad det vil sige at præstere sådan på landet. Og hvor pænt lagde hun ikke for ved bordet og underholdt os til lige. Jamen, det er ingen let opgave, det ved jeg nok. Ja, hun udviklede særdeles meget en huslig virksomhed, sagde provsten tankefuld. Ja, det var ikke noget overfladisk, det forsikrer jeg dig. Jo, jo. Min lille fine dame, tænkte jeg, dette er vist nok meget smukt og nydeligt alt sammen, men der skal noget andet end at kunne dække et bord smagfuldt og gøre honnørs på en behagelig måde. Der er andre ting, som ikke lader sig gøre med handsker på, og det er vel egentlig ikke din sag, men du lader mig med at sørge for det. Dog, det skal vi snart komme efter. Hvor kort tiden end var, fejrede jeg dog omkring med hende i det hele hus. Vi var på lofter og i kælderen, i mælkebod og i væverkammer, og det må jeg sige, jeg gjorde hende i al stilhed afbigt. Hun var som en hjemme over alt, og skønt hun forsikrede, at hun kun tog ubetydelig del i de udvendige forretninger, så vidste hun dog så god besked og talte så kyndigt om enhver ting, som om hun ikke interesserede sig for andet i verden end for at væve, yste og kerne. Jamen, hun er musikalsk. Ja, det tror jeg næppe. Den yngre derimod skal være et musikalsk geni, men derfor får man også ved siden af noderne døje unoderne med. Slige begavede børn er aldrig til rigtig glæde. Her for denne bakke tager gården sig virkelig smuk ud. Må en møllen dernede tilhøre amtmanden? Se dig dog om, Frederik. Ja, hvor gammel må hun er, sagde provsten og så ud til den anden side. Hvem? Den ældste? Ja, det skal jeg kunne sige dig på en prik. Hun må netop være 19, 20, 22, højst 23 år. Da jeg for 17 år siden så Voram, var den yngste af hendes småpiger 3 og 4 år, og hun ventede sig på ny. 2 af 23? Ja, der ser hun overmodet ung ud for sin alder. Er væsen just ikke? Denne sikkerhed har ikke ganske unge piger. De er mere forlegne med deres person, mere affekterede, om du vil. Ved du hvad, Frederik? Det var en kone for dig. Hvad falder der ind? Råbte provsten næsten hæftigt og lettede sig op af den magelige hvilende stilling. En så ung, smuk pige med hendes fordringer. Ja, fordringer. Hvorfor ikke? En mand som du i dine bedste år, endnu ikke 50, der kan byde en sådan forventliden dame en stilling, som hun længe må sukke efter. Fru Rams to ældste gifte døtre lever begge i modelige kår. Amen, 4 stedbørn, Michaeline. En stor landhusholdning, indvendte broren, der ikke ugerne så sig modsagt. Ja, 4 børn nu, ja. Ja, børn er en guds gave. Alvorligt talt, kære Frederik, planen er ikke så ille. Tag du ind på gården, når du rejser ned igen. Giv dig tid i nogle dage hos den gæstfri familie og se så tingene lidt nærmere an. Det er desuden ikke passende at afspise dem med et alt for kort besøg. Den halvt spøgende vending, samtalen havde taget, greb dybere ind i den værdige provst stille tanker, end søsteren vidste af. Hans besøg hos amtmandens havde ikke været ganske tilfældigt. Provst Regn havde i en senere alder giftet sig med en kusine af fru Ram. Efter et kort ægteskab, hvorpå der ikke havde været det mindste at udsætte, var den unge kone død og havde efterladt ham 4 små. En enkemand kan jo ikke bedre hedre sin hustrus minde, end hvis så hurtigt som muligt at gifte sig igen. Viser han ikke derved, at han ikke kan undvære det huslige livs sødheder, som den forevigede har lært ham at kende. Jo smerteligere hans tab har været, jo før, jo hellere længes han efter at få det erstattet. I almindelighed omfatter han dette anliggende med mere varme end første gang. Regn var i dette tilfælde. Han længtes inderligt efter en ny ægteskabelig forbindelse. Ensomheden trættede ham. Husets bestyrelse og små børns opdragelse gjorde det desuden nødvendigt. Der var intet kvindeligt væsen i hans egen, der kunne komme i betragtning. Rygtet havde nævnt ham amtmand Rams døtre som ualmindelig velopdragende, huslige og elskværdige piger. Han vidste, at der var en voksen datter endnu, der var ugift. Den anden tænkte han sig først i opvækst. Da derfor hans søster skulle tiltræde rejsen til sit nye hjem, tilbød han sig til hendes overraskelse som ledsager. Det ville glæde ham at lære dette at kende. Og det gav ham desuden anledning til at forny det gamle bekendtskab med Rams, noget han så længe havde ønsket. At rejsen havde endnu en hemmelig drivfjer, ville han ikke ret tilstå sig selv. Forvekslingen af de to søstre voldte i midlertid en slem forvirring. Han var ikke blevet skuffet, langt fra. Ulykken var, at han havde fundet noget andet, meget mere end han havde ventet. Sofies væsen, hendes ungdom og skønhed, var egenskaber, som den beskedne mand ikke mere gjorde regning på hos den ledsager, inden han søgte, og som skulle blidgøre hans fremrykkende alderdom. Dog var han ikke ufølsom for disse fortrin. De havde gjort et indtryk på ham, som han af al magt bestræbte sig for at forvinde. Da han efter kort tids forløb vendte tilbage, traf han familien hjemme. Alle ilede ud og omringede ham, inden han endnu var sten af vognen, med glade velkomstråb. Regn stussede ikke lidt ved at se en ukendt, noget før ret smuk ung dame ved siden af foram, som denne forestillede ham som en datter af huset. Men min elskværdige værtinde, spurgte han forundret, henvendt mod Sofie, der viste sig bag de andre. Ja, det er vores yngste datter, som allerede har været så lykkelig at gøre her provstens bekendtskab. Jeg vidste, sagde denne i en forvirring, som han skjulte så godt han kunne. Men nu skulle den gode mands strid først ret begynde. Det galt at glemme Rakel og henvende sit sind til Lea. Amalies venlige, mere sirlige væsen, der havde et udtryk af jomfruelig beskedenhed, som dels var sandt og dels påtaget, hendes tækkelige, mere sarte udvortes behagede ham også. I de to dage gæsten opholdt sig hos den, var det hendes tur at gå i huset. Hun lagde for, hun skænkede te og så videre, og disse beskæftigelser klædte hende godt. De passede så at sige til hendes personlighed, i det de tillige hindrede en vis usand affekteret side fra at komme frem. Han kunne ikke nægte for sig selv, at denne huslige, mere jævne pige var den mest passende for ham, og han bestræbte sig for at henvende al sin opmærksomhed på hende. Dette skete som sagt ikke uden anfægtelser. Da Amalie havde opvartningen af sørge for, tilfaldt underholdningen mere den yngre søster. Provsten var en mand, der forstod ret at sætte pris på kvindelig elskværdighed. Sofie havde hin gracie, der ligesom genfødes og frigøres ved kulturen, det vil sige, hvor den ydre dannelse har stået i en heldig samklang med den indre. Denne lykkelige harmoni opnås sjældent af vores unge piger. Derfor henfalder de, i det de træder ud over den ubevidste barndoms grænser, så let til stivhed og affektation. Til det, vi kalder affektation, består vel til sidst kun i en stræben, en famlen efter en form for det indre opvågnende menneske, mens man smerteligt føler det mislykkede. De rigsbegavede er lige fuldt som andre, ja ofte endnu mere udsatte for affektation. Sofie undgik måske kun det, der sker derved, at hun så tidligt blev hensat i kultiverede omgivelser. I denne henseende havde de par år, hun opholdt sig i tantens hus, haft en overordentlig virkning. Men det blev den arme mand først ret broget, da Sofie begyndte at synge og spille, et talent, som han endnu ikke vidste af. Provsten havde i yngre år spillet violin, og han var en lidenskabelig elsker af musik. Når hun hævede sin herlige stemme, glemte han rent den intetsigende samtale, han havde begyndt med Amalie om landlivet, om gårdens beliggenhed osv., og svarede adspredt og hen i tågen, når hun ufortrøden begyndte forfra igen. Ak, tænkte han, den unge pige er en af disse udvalgte naturer, disse poesiens duftvækster, der ved en misforståelse er skudt op i vores hårde jordbund, men som aldrig vil feste rod der. Hun er ikke skabt for virkeligheden, ikke for vort huslige liv. Hvor skæv denne slutning end var, søgte han i den dog et slags beroligelse. Men når så, under en spaceretur ud over markerne, samtalen mellem dem kom på ganske praktiske og landlige genstande, ville hin opfatning af hende igen ikke passe. Sofie var opvokset mellem disse ting, og hun viste så meget skøn på dem og talte så naturligt om dem, som om hun først her var i sin rigtige sfære. Hans søsters ord, det var en hustru for dig, lød da igen ret fristende for hans ører. Det var også ret fatalt med den forveksling, som fra første dag havde draget hans tanker hen på den urette. Den værdige mand rejste hjem, forstemt, vred på sig selv, men ledsaget af mange bønner om at komme snart igen, og det i et ordentligt langt besøg. Hurtigere end han selv tænkte, skete det. Nogle familieanliggender gjorde straks efter en ny rejse op til søsteren nødvendig, og på tilbageturen undlod han ikke at stige af hos amtmandens, hvor han blev modtaget med uskrømtet glæde. Også på Sofie havde han gjort et godt indtryk. Der var noget mildt, tillidsvækkende i hans måde at være på, der ingenlunde udelukkede den respekt, hans alder og gejstlige værdighed krævede. Han havde hin sindes ungdommelighed, der karakteriserer så mange ældre mænd, og som danner en så egen kontrast til vores yngre slægts indre udlevethed og gammelklog nøgterne livsanskuelse. Han elskede ungdommen. Han forsvarede dens fejl, når de blot var ungdommelige. Han gik med varme ind i dens interesser, uden at han dog selv ville være ung. Intet i hans væsen eller udvortes røbede nogen som helst bestræbelse derefter. Dette var kraftigt og kernesundt. Regn havde været en meget smuk mand. Han var det endnu. Det sorte, stærke hår var kun ubetydeligt grånet. Tænkning og åndelig anstrengelse havde ikke trykket ødelæggende spor på hans ansigt. Men der lyste forstand og godhed, pegede med fasthed ud af det. Hans skikkelse, hans herlige røst, hans holdning, der var imponerende og selv noget chivalrisk, synes bedre at passe til en fornem militær end til en gejstlig mand. Sofie sagde til Amalie, at hun syntes så godt om Regn, at hun ikke ville gå i kirke for at høre ham prædike. Deres præst havde nemlig anmodet Regn om at forrette kirketjenesten, da han selv havde forfald. Denne ytring, sagt og optaget i spøj, indeholdt dog et sørgeligt alvor. Fru Ram gik næsten hver søndag i kirke med sine døtre. Hos hende trådte bevidstheden, det er beskuelsen af, at hun havde været i kirke, i andagtens sted, men for dem, som kom med trang til en højere opløftelse, ville dette ikke forslå. Sofie delte skæbne med tusinde børn, opvokset i en steril tid, og særligt under en fortørret og værslig sindet mor, måtte hun undvære velsignelsen af en allerede hjemmet vagt levende forbindelse med guddommen. Lykkelig den, der magelig kommer til denne velsignelse, som bringer amuletten med, inden livets kampe begynder. Og hvem det ikke, ligesom Sofie, var forbeholdt af selve disse kampe og lidelser, smerteligt at skulle tilkæmpe sig den. Hendes åbne religiøse sind søgte en tidlig Gud i naturen, i alt, hvad der var stort og skønt, mens hun dunkelt følte savnet af en inderligere hvilen i ham. Men denne nærmelse, denne inderligere tilegnen af det højeste, hvor skulle man ret søge den uden i kirken? Men netop her, i hendes hjembygds kirke, havde Sofie mindre fundet den. Den hele handling her voldte hende uro og forstemthed. Som barn fik hun ofte ondt og måtte bringes ud. Dette ville næppe kunne forundre nogen, der kender lidt til gudstjenesten i mange af vores kirker på landet. I det mindste således, som den øvedes for 20-30 år tilbage. Man tænkte sig til de timelange åndsforladte taler, denne masse salmer, som menighed og klokker foredrog hver i sit tempo og sin toneart, dertil de mange ceremonier, barnedåb, altergang og katekisation, der håbede sammen på en gang, hvor måtte dette ikke berøve den alt højtideligt og udsvære den, indtil man var slap på legeme og sjæl. Man tænkte sig dette i stivnende kulde eller i den kvælende sommerhed. Det var en smuk, solklar dag, den søndag regn skulle prædike. Hele den ramske familie tog til kirke for at høre ham. Dette lille, snævre, dunkle Guds hus var fuldt proppet af mennesker. Men regn havde beordret den store kordør oplukket, så den friske sommervind kunne trænge ind og holde luften ren. Solen skinnede gennem det tætte løvværk udenfor, der dannede ligesom et lysegrønt, gennemsigtigt tæppe foran indgangen. Det så så smukt ud. Et hvert øje søgte dette punkt, og enhver kunne efter sin trang hvile derved, eller hine fortabe sig i den store, duftende, lyse Guds sal udenfor. Salmerne var valgt til sparsommere og med mere omhu. Han holdt derpå en tale, som efter vores tiders fordringer næppe ville være fyldestgørende, men som understøttede hans milde, værdige personlighed, ikke undlod at gøre et vist indtryk. Menigheden lyttede, som om den for første gang hørte sig tiltalt i modersmålet. En levende opmærksomhed var trådt i stedet for den sædvanlige døde stilhed. Selv den gamle, hvidhårede mand, der aldrig manglede på sin plads under prædikestolen, hvor han altid fik et sød søvn, var i dag vågen og gjorde et par gange en mislykket anstrengelse for at komme til at se taleren. Hvad var det, som vakte dette ualmindelige liv i kirkefolket? Her var ingen glimrende veltalenhed, der henrev, ingen stærk gestus, ingen stigende, rungende patos. Var det evangeliet selv, Det dejlige evangelium om Kristi forsvar for den foragtede, brødefulde kvinde lige over for enretfærdigheden og despotiet. Var det udførelsen deraf, hvorledes frelseren, ligesom han havde forkyndt et lige ansvar for alle, i denne akt forkyndte en lige ret til skånslen, til mildheden. Det var alt dette, og måske endnu noget til. Det var, at denne mand, der så roligt djævt udlagde dem dette, gjorde indtrykket af, at det var hans sjæls overbevisning, som han ville stå ved. Ikke alene på den anordnede bestemte dag under et bestemt ceremoniel, men også næste dag, hver dag i ugen, at han ville hævde denne de svageres ret, i hvilken situation han kom. I tingsalen på næste kirkemøde, lige over for egen hustru, som lige over for disse ulykkeligste, der under tiden tyr til vore præster for at klage sin nød. Levende vidner om, at den rå styrke for længe siden har ophævet denne af Kristus indstiftede lighedens lov og kun forbeholdt sig selv skånslen. Det var dette indtryk af noget pålideligt, sandt, menneskeligt, tilhørende ubevidst modtog af den fremmede præst, da han prædikede i deres kirke. Ja, I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften, så lytter I altså til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg tænder mig som regel en cigar, som start på aftens 2 timers udsendelse her. Jeg læser nemlig videre helt til midnat, og jeg læser romanen Amtmandens døtre, norsk roman fra 1854 af Camilla Collett. Efter sigende den første realistiske roman i norsk litteratur. I sit forhold til amtmandens 2 døtre havde Regn taget det parti, der anstod en sindig aldrende mand. I de dage, han opholdt sig i familien, beskæftigede han sig udelukkende med Amalie. Han viste hende al den opmærksomhed, der passede sig for hans alder, og Amalie, hvem denne udmærkelse smigrede, kom ham tillidsfuldt og venligt i møde. Hun betroede ham endnu, at et stille husligt liv i en præstegård på landet var idealet af alle hendes ønsker. Udladelser, som tilhøreren ikke kunne andet end tyde gunstigt for sig selv. I en fortrolig samtale med forældrene den sidste aften anholdt han om hendes hånd. Han udtalte dette mere som et ønske end som begæring, og da han ikke som en forelsket yngling turde henvende sig til hende selv, lagde han sin sag i deres hænder. Både amtmanden og fruen blev glædeligt overrasket. Partiet var anseligt. Provsten var en i alle henseender agtet mand, hvis hus havde ry for orden og velstand. De forsikrede derfor uden videre, at deres datter ville finde sig særdeles hædret ved hans tilbud. Amalie blev kaldt til forældrene, men her mødte dem dog en modstand, de ikke havde ventet. Amalie sank på knæ og bad dem hulkende ikke at gøre hende ulykkelig og knuse 2 hjerter, der var skabt for hinanden. Endelig kom det ud, at hun alt i lang tid havde været hemmelig forlovet med Brygger. Det er kapellanen. Så der har vi det, sagde fru Ram. Nå, i Guds navn, min pige, sagde amtmanden og løftede hende op. Berolig dig. Jeg må ikke tale om at gøre dig ulykkelig. Ingen vil tvinge dig. Vi har vist dig udsigten til en forbindelse med en anset brav mand, der vil være i stand til at omgive dig med alle livets goder. Du har selv valgt en, i menneskelige øjne i det mindste, ringer og lod. En sådan stømper som Brygger, der måske om 10 år kan have udsigt til et sovende kald op i Finnmarken, lagde fruen til. Åh, råbte Amalie, vi er begge unge og behøver ikke så meget. Kærlighed og nøjsomhed kan forsøge selv det tarveligste liv. Men af hans personel kapellans gage kan I dog for pokker ikke tænke på at leve, hvad? Sagde amtmanden. Åh, far, stammede Amalie med nedslagne øjne. Om så var? Du ved, den store plads under Bratli står tom. Brygger har håb om at forpagte den på billige vilkår. Den ligger så yndigt ved vandet. Den gamle faldefærdige red, du drømmer nok, råbte hendes mor. Vi sætter den i stand, og vi skal indrette os på Galterud som et paradis. Faren rystede på hovedet, men fru Ram tog det langt fra så resigneret. Da Amalie var gået, udbrød hun. Har man hørt mage til dårskab? Hvor kan Amalie finde smag i den pedant, sådan en ærkeprosaist? En pige med hendes følelse og smag? Ja, Marianne. Derved er desværre intet at gøre. Vi, i visse forbindelser, talte amtmanden altid i pluralis. Vi har selv holdt partiet for antageligt og vist Brygger forekommenhed. Ja, du udtrykker dig så underligt, kære ven. Vi skulle have vist Brygger forekommenhed. Ja, vi skulle have opmuntret ham. Ja, vi har vist Brygger den forekommenhed, som vi viser enhver gæst i vort hus. Ja, ja, ja, kære Marianne, jeg mener jo også kun, at vi har behandlet ham på en måde, som ikke netop har afskrækket ham. Ja, nu sket er sket. Tror Amalie derved at blive lykkelig, så i Guds navn. Nu smerter det mig blot, og vi har beredt Regn skuffelse. Regn tog imod kurven med megen anstand. Han lod, som om intet var passeret, og udtalte sig med stor deltagelse om Bryggers stilling, som han søgte at fremstille i trøsteligere lys. Han lod endnu at anvende sin indflydelse for ham, og rejste fra gården, som det lod til meget trøstig. Ja, ja. Georg Kold vidste intet om alt dette. Han ventedes nu dagligt hjem. Aftenerne blev allerede mørkere og køligere. Høslåten var næsten til indbragt. Fru Ram syntes at yde hans forventede hjemkomst mere opmærksomhed end til vanlig. Hun arrangerede med en særlig omhu alting på hans værelse, hvorunder hun lod ytringer falde, som om hun halvt om halvt anså ham for en søn af huset. Man vil erindre sig, at amtmandinden ved at bemærke den gensidige interesse, der begyndte at udvikle sig hos de unge folk, efter at de længe havde behandlet hinanden med kulde, tog det parti at lade, som om hun intet mærkede. Hun pålagde sig en tavshed, som hun i stilhed beundrede hos sig selv. Denne tavshed var i grunden ikke andet end skyttens lurende ubevægelighed, i det han vel ved, at et blink med øjet kan forspilde ham hele fangsten. Hun troede det nu ikke strengt nødvendigt at overholde den længere, og gjorde derfor hentydninger, der ikke undlod på det pinligste at forskrække Sofie, som, vi må vel ud med det, i den sidste tid havde nok med at klare sig selv. Sofie var slet ikke længere så rolig, som hun havde været. Gud, sagde hun ved sig selv, mor siger det. Alle, som ser mig, hentyder derpå. Og hvad sagde jeg ikke den afskyelige Lorentz? Har jeg fortjent det? Har jeg båret mig så galt ad? Sat al anstand til side? Min samvittighed bebrejdede mig dengang intet. Jeg følte mig så stærk og tryg i hans nærværelse. Jeg var så glad ved at høre ham tale hele dagen og kunne udveksle mine idéer med ham, spørge ham om så meget og få svar, inden jeg endnu havde spurgt. At jeg uforbeholden søgte ham, og han mig, at vi helst ville være uforstyrret. Jamen, var der noget ondt deri? Jeg fik ikke tid til at tænke derover. Under tiden, når en skrubbel opsteg, som andre havde vagt, kunne han straks læse den, og han vidste så veltalende at besejre den, at jeg skammede mig over min fejhed. Jeg frygtede hans spot mere end alt andet. Fejhed, kaldte jeg hin frygt, men hvad skal jeg vel kalde dette? Nu turde jeg jo slet ikke gøre det. Nej, ikke for nogen pris. Jeg begriber ikke mit mod dengang. Nu bæver jeg bare ved at tænke på at se ham igen. Jeg kan aldrig tale med ham alene mere. Den glæde er der forbi. Enhver vil have følt, at det smukke lærerforhold, Kold havde sat sig i til sin forrige elev, var af en betænkelig art. Med en individualitet som hans, ville det under ingen omstændigheder have kunnet holde sig længe på den virkelige eller indbildte lidenskabsfri spids, hvorpå det havde balanceret indtil hans afrejse. Et hvert stød udenfra er farligt, men allerfarligst er en adskillelse. Alt for tidligt var denne trådt imellem dem. Så længe Sofie var i hans nærhed, havde deres samtaler, der havde åbnet nye verdener for hende, ganske opfyldt hende. Næppe var han borte, så indfandt tomheden og savnede sig, og der begyndte hans billede med at beskæftige hende. Træk for træk steg dette billede igen frem for hende i al sin indtagende magt, snart i denne, snart i hin situation. Det smil, hvormed han havde sagt dette eller hent, en ejendommelig grimasse ved noget, der mishagede ham, lyden af hans stemme, kun mere levende, mere indtrængende. Inden hun vidste af det, var denne skikkelse blevet et med hendes åndelige savn. Hun overførte al sin længsel på den. Hun indflettede den i alle sine drømme. Sofie havde måske endnu i nogen tid kunne skuffe sig selv over den forandring, der foregik i hende, havde andre ladet hende være i fred. Der er intet, der mere ægger mængdens nysgerrighed og angreb, end det opvågnende liv i en ung piges indre. Og jo renere og dybere dette er, jo inderligere det vil værve for sin skat, desto ubarmhjertigere går de til værks. Det er synd, stor synd. Selv det såkaldte uskyldige drilleri er aldrig ganske uskyldigt. Men i dette stykke tænker alle, selv de bedre, lidt sindigt. Mennesker, der gør sig til af deres fine følelse, der holder det for en gyslig synd at stjæle en blomst på en grav, gør sig ingen samvittighed ved at rane freden i et ungt bryst, ved at krænke et mysterium, ved hvilke engle lægger fingeren på munden, og som digteren, den stakkels jordiske, kun frygtsomt og med kejtet hånd forsøger at afsløre. En dag sad damerne sammen i dagligstuen og syede, der udbrød fruen, Hvem er det, som kommer kørende op i alene? Siger du til Amalie, som har skarpe øjne. Ja, det er vist Kold, svarede denne. Jeg synes, jeg kender ham på en skrå hat. Sofies hjerte stod næsten stille, men slog derpå så voldsomt, at hun for ikke at røbe sig, måtte lade, som om hun havde tabt noget på gulvet. Ryd op i stuen. Tag de visne blomster ud. Og Sofie, min kappe med de blå bånd, sagde fruen, mens hun forspejlet rettede på sin dragt. Bare, sagde Amalie, blind alarm. Det er ingen anden end den gamle løjtnant Hanke. Han bliver vist i nat. Og det skal der ikke blive noget af, sagde fruen, mens hun fortrædeligt bandt hverdagskappen på igen. Det gamle vrøvlehoved. Tag du imod ham, Amalie. Sig, at ingen er hjemme. Sig, hvad du vil, for ham bare på døren. Skal jeg? Jamen så Sofie da. Men hold ikke på ham, Sofie. Men Sofie var for længe siden ud af stuen. Den opdagelse, at det ikke var Kold, men en anden, havde ikke beroliget hende. Hun var faret med sådan ild gennem haven og ned ad stien, som om hun kunne flygte fra sin indre bevægelse. Er det kommet så vidt? Sagde hun ved sig selv. Jeg kan ikke beherske mig mere. Nu har jeg tænkt mig, at han skal komme 100 gange. Jeg har udmalet mig det i alle situationer til enhver tid af dagen, når jeg var alene og når jeg var omgivet af andre. Jeg har prøvet at forberede mig, men forgæves. Og hvordan skal dette gå? Det bedste ville jo være, om han kom, når han var selskab. Alle bygdens folk, jo flere, jo bedre. Mellem disse ansigter bliver jeg kæk og trodsig. Og når det første gensyn var vel forbi, og han intet mærkede, så ville det gå bedre. Jeg har hørt, at unge piger kan nære en følelse, og det er længe, uden at ane det selv. Det er vist smukt, dette. Men jeg forstår det ikke. Det forekommer mig umuligt. Jeg kan ikke skuffe mig selv. Jeg ved min skæbne. Jeg vidste den næsten forud. Den har svævet som dunkel, navnløs fare over mit hoved lige fra hine tider, da jeg murede dukken ind. Ja, jeg ved, at dette menneske har fået en farlig magt over mig. At jeg skal stride med ham om mit liv. At jeg skal ofre ham mit bedste, for at han til gengæld skal gøre mig grænseløst ulykkelig. Åh, Gud, så er dog denne elendighed brudt ud over mig. Men han kommer. Jeg skal se ham igen. Det er ganske vist, at han kommer. Det er ingen drøm. Jeg skal se ham igen. En uendelig lyksalighed fyldte i det samme hendes bryst. Hun udstødte et af disse klingende sukke, der ligner lærkens jublende opsving fra marken, og som om hun også havde lånt dens vinger, fløj hun over broen hen over den farlige sti mod grotten. Kold kom ikke til nogen af de tider, hun havde tænkt sig. Han kom midt om natten, da alle sov. Også med ham var forandringen foregået, kun mindre bemærkelig for ham selv. Hans venner og adspredelser havde ideligt optaget ham. Lige over for den åndelige ramme, hvor i han havde stillet hende, følte han sig tryg. Han var så stolt, så lykkelig i den opgave, han havde sat sig selv. Den ansporede hele hans lammede viljekraft. Alt, hvad der havde ligget stivnet og forkommet i ham, det er det dybeste og åndigste, som mand aldrig udveksler til mand, og som i mangt et liv kan ligge der evigt begravet, alt svulmede og skød ny vækst. Og hende tilhørte det. Foran hendes billede nedlagde han i ydmyg forventning den hele flor. Da kunne det vel hende, at hun i en stille farlig time pludselig trådte ud af rammen, og der var det ikke længere den i dyb fortabelse over hans visdom, lyttende Sofie. Hun lagde tværtimod fingeren ganske sagte på hans mund, og så ham dertil ind i øjet, som om hun ville briste i latter. Slige visioner lukkede han altid ind i dybet af sin sjæl. Glad, forskrækket, ligesom den gærige, der dynger skat på skat, men vil have ro til at tælle den. Hvad der fornemmelig bidrog til at vedligeholde Kolds uskyldige selvbedrag, var den uforstyrrede besiddelse af hans hemmelighed. Han selv undgik med knigeragtig ængstelse alt, hvad der kunne drage formodningen hen i den retning. Derved kunne han dog ikke forebygge, at bevidstheden derom udstrålede gennem hele hans væsen. Man kendte ikke den forrige uselskabelige, mismodige Kold igen. Han var nu den, som han engang tidligere havde været. Man trængte sig om dette lykkelige ansigt, ligesom man kvæger sig ved et længe savnet solglimt under et vedholdende gråvejr. En mands hemmelighed er ikke så pikant at forstyrre som nogen piges. Kom det deraf, eller anede man virkelig ikke grunden til den forandring hos ham? Så meget jeg vidste, at der aldrig blev gjort fjerneste hentydning dertil. Der var ikke faldet den mindste sten i den rolige flade, hvor i hans lykke spejlede sig så sejrsmodig, velbehagelig, så ejendomssikker. Ja, nu kan jeg se, at jeg ikke rigtig har tid til at læse mere på den side af nyhederne, men jeg fortsætter jo om et øjeblik frem til midnat. Du lytter til Radio 24/7.